ان کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں الناس اس کو شامل ہو گیا, تو لوگوں میں سے جو ظالم ہیں تو ان کے لیے یہ حجت نہ ہو. تو مطلب کیا ہوا, وہ جو معاندہ ہیں ہٹ گرم ہیں تو وہ حجت بازی سے کام لیتے رہیں گے, لیکن باقی جو ہیں تو ان کے لیے اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی یہ آخر زمان پیغمبر ہے, یہ واقعی ملت ابراہیمی پر قائم ہے. جو ہٹ گرم ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ اپنے آبا کے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے, کیونکہ اب قبلے کی طرف مائل ہوئے ہیں تو کل کو پھر اسی دین کی طرف ہو جائیں گے مائل وغیرہ. یا انہیں تسلی کوئی نہیں اپنے دین کے بارے میں, یہ ڈاوڈول ہے. اس پر شکال یہ ہے کہ حجت تو وہ دلیل ہوتی ہے نا جو واقعی مقدمات پر مشتمل ہو اور مفید یقین ہو. یہ تو ان کے شبہات ہیں نا, نہ کہ یہ حجت ہے اور قطعی دلیل ہے کوئی. جسے حجت سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب, اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ الزامی انداز میں اس حجت سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس طرح حجت ہم واحدہ تن, ان کی حجت جو ہے تو وہ گرنے والی ہے, باطل ہونے والی ہے. تو حجت سے بھی تعبیر کیا, واحدہ کہہ دیا ہے. حالانکہ حجت تو پھر باقی مقدمات پر مشتمل ہے, تو وہ ساکت اور ناقابل اعتبار تو نہیں ہو سکتی نا. تو گویا وہ چونکہ حجت سمجھتے تھے, یہ شکل اس کی حجت والی ہوتی تھی, تو اس شابت سوری کی بنا پر اس کو حجت سے تعبیر کر دیا. جس طرح جزا سیاتن سیاتن, جزا فعل کی فعل کے مطابق ہوتی ہے, مقدار میں برابر ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے اسے سیاح سے تعبیر کر دیا. ورنہ برائی کی جزا بری ہو تو شریعت حکم کیوں اس کا دے, اللہ رسول اس کا حکم کیوں دے؟ پتہ چلا کہ جزا برائی کی اچھی ہے, لیکن سیاح سے کیوں تعبیر کر دیا گیا؟ سوری شابہ کیا ہے اس کی بنا پر. یہاں بھی حجت کے لفظ کو تعبیر سوری شابہ کی بنا پر کیا گیا ہے. اور کوئی عیب ان میں نہیں ہے, اگر ہے تو یہی ہے کہ ان کی تلواریں جو ہیں ان پر بندانے پڑے ہوئے ہیں لشکروں کے بادلے, اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے. اگر یہ تو عیب کوئی نہیں, یہ تو شجاعت ہے, بہادری ہے, کمال ہے. مطلق اندر بھی کرنا مقصود ہو گیا, قتل کوئی عیب ان میں نہیں. اگر کوئی عیب تو یہ ہے کہ اسے کوئی عقل مند عیب نہیں شمار کر سکتا. اسی طرح مخالفین کے لیے کوئی حجت نہیں, اگر حجت ہے تو یہ ہے, حالانکہ تو حجت نہیں کہا جا سکتا. یہ بنداز سے علیہ السلام کے حکم, یہ والغیر کے لیے نتیجہ ہے وہ پائی گئی ہے. اور دوسرے جو اعتراض کرنے والے ہیں تو ان کو پھر جیتی اور ہٹ کرم گیا, تو یہ کہا گیا ہے. اور پھر آپ کے آج سنائی اللہ کی بجائے اللہ الذین ظلموا, اب یہ نیا کا نام ہو جائے گا, اور اللہ عرض میں تنبیہ ہوا لگ گیا تو اس کو اصلاح. تو جو ظالم ہے ان میں اس سے فلا تخشو, ہم ان سے خوف رکھاؤ, کیونکہ ان کے کان وغیرہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں. اور شور میں مجھ سے ڈرو, جو میں حکم دے رہا ہوں اس کی خلاف ورزی مت کرو. بلی اسی منے متی علیہ تم, اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو کام اور کامل مت کروں. بلا اللہ کو ہم داخت کروں, اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو لے سیما یہ بھی علت ہو گئی, اللہ گم کا کروں میں بہتا کروں, یہ مانا ہو گیا کہ یہ بھی علت بن گئی. تو معلوم کیا ہے کہ میں نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا ہے؟ بخشو میں میرے ذات سے ڈرو, ان لوگوں سے نہ ڈرو, تاکہ میری نعمت جو ہے وہ تم پر کامل ہو جائے. اور اللہ گم کا کروں میں نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ تمہاری ہدایت کیا ہے اس کی خاطر؟ لالہ کا معنی ارادہ کی سے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ لالہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، وجہ اسی کے اصل میں مصور ہوتی ہے جو انجام کا حتمی علم نہ رکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کبھی حتمی علم ہے انجام کا، تو ظاہری معنی لالہ کا اللہ کے حق میں مصور ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے سمجھ رہا ہے یہ ارادے کے معنی میں ہے کہ نہ تمہارے غائب کا ارادہ رکھتا ہوں۔ علیکم یہ لام تعلیم کے لیے ہو گیا، یہ شوہری والوں کو میں نے کہہ دیا تاکہ نئے مطلب مقدم پر کامل کر دوں، یا علت مقدرہ پر باسوخ ہے یہ پہلے دن ماں یہ باواسطہ ہے لیکن باسوخ ہے وہ کیا ہو گیا احفاظہ کو مان ہوں پہلے دن ماں نعمت دی میں نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں ان سے محفوظ بھی کروں اور تم پر اپنی نعمت کو کامل بھی کر دوں، چلے اللہ یہ پورا برتب ہو جائے گا تو کبلا کیوں تبدیل کر دیا ہے اس لیے تاکہ مخالفین کے لیے ضروری نہ رہے منارف ہونے کا انکار کرنے کا، اور جس کا تم پر اپنی نعمت جائے تو وہ کامل ہو جائے، کیونکہ کبلا کعبہ ہونا یہ ایک اعزاز ہے کرنے کی سند اور دلیل ہے، اس لیے میں نے قبلہ تمہارا یہ بنا دیا ہے۔ نعمت کی صرف قبلہ بدلنا یہ نعمت ہے یا یہ عام ہے اور اس کے خاص پر قبلہ کیا گیا بدلایا کبھی بات میں تمام نعمت کا ہے جنت میں داخل ہونا، دنیا میں یہ عمل ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جنت میں داخلہ ہوگا، لہٰذا یہ بھی نعمت ہے کعبے کی طرف تحویل، اور نتیجہ اس کا یہ کہ عبادات صحیح ہو گئی اور اس کی وجہ سے جنت جائے تو وہ آپ کے ہو جائے گی۔ مولانا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام نعمت کیا ہے؟ الموت علی الاسلام، اسلام پر موت آئے تبھی پھر قبر بھی جنت بن جائے گی اور آگے بھی ابھی دین سے جنت کی جانب ملیں گی، اس وہاں پر مکمل یہ ہو گیا نعمت کے لیے کرنے کے لیے اپنے قوم کے دین کی طرف اعلان کے لیے شہر کی محبت کی وجہ سے پتا ہو گیا، پہلے معلوم نہیں بعد میں معلوم ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ کوئی حتمی پروگرام ان کے سامنے کوئی نہیں بس کبھی کدھر کبھی کدھر یہ کر رہے ہیں، مطلب لگ رہا ہے تقسیمے کا شکار ہے دل اور ان قریب اپنے آبا کو دین کی طرف بھی لوٹ جائیں گے۔ اب یہ حجت تو نہیں ہے کہ ایک پاتر شبہ ہے نا، اس کو حجت سے تعلیم کیوں کیا گیا ہے تو اس کا جواب نہ دیا گیا تو حجت کا کیونکہ انہوں نے چلایا اس کو حجت کی جا بجا تو شکل صورت حجت والی ہوگی، جس کا نظام صحیح ہے دن صحیح ہے تو وہاں جزا صحیح ہے کہ پھر واقعی تو حسنہ ہے اچھی چیز ہے، لیکن سیاح سے تازی پوری اشاعت کے نام بنا کر کیا گیا کسی طرح یہاں بھی دوسرا کو یہ حجت کا یہاں لوگی مانا جائے تو وہ مراد ہے احتجاج جھگڑا کرنا نزا کرنا، ان کے لیے نزا کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ تیسرا قول کہ یہ مبالغہ منصوبہ ہے پھر ایک حجت ہونے کی نتیجہ ہے، کیونکہ یہ تو کوئی حجت ہے کوئی نہ جو وہ پیش کر رہے ہیں شبہ کا ہے، تو یہ مبالغے کے طور پر نفی کرنا ہوگا، مبالغہ پھر نفی نفیل مبالغہ نہیں، مبالغہ پھر نفی ہے کہ قطعاً حجت کسی کے لیے تمہارے خلاف نہیں ہے، اس طرح شاعر کا قول ہے۔ پھر مشکلوں کو پھٹکانے کے لحاظ سے اور مارنے کے لحاظ سے آتے علم کے کہ ظالم کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, کلمہ پڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ اصطلاح پر یہ اشتراک ہو گیا اور اللہ استثنائیہ کی بجائے ہر پہ بندی ہو گیا. اور تو سنو تو جو لوگ ظالم ہیں تو پھر اللہ تک شو ان سے نہ ڈرو, ان سے ڈرو سے تم نہ ڈرو سر, تم خوف نہ کرو کہ ان کے جو شان زخمی ہے تم کو تکلیف دے گی, اور تم ان سے ڈرو, تم پھل پتا کرو اس بات کی جس سے میں تم حکم دیا تاکہ میں مکمل طور پر اپنی نعمتوں سے تمہارے اوپر آئیں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تم یہ علت ہے تو معلوم نہ ہو تو علت کا مطلب کیا ہوا, مسئلہ ہے ہمارے پتوں میں یہ معلوم ہو گیا میں نے حکم تمہیں کیوں دیا ہے تاکہ تم یہ بھی علت کے نیچے داخل ہو گیا, میں نے حکم کیوں دیا ہے اس ارادے سے کہ تم ہدایت پا جاؤ, بات ارادہ کرتے میرے تمہاری ہدایت کا پہلی صورت میں واؤ کے بعد متعلق معلوم جائے وہ جو تعالیٰ امر تو کم, اب یہ علت پہلی علت پر معطوف ہو جائے گی چل یا معصوم ہے وہ پر علت مقدرہ کی طرح بخشا ہونی لے آپ کم پہلے بخشا نہیں یہ امر ہو گیا, اس کی دو علتیں ہوں گی, ایک مقدر ہوگی یا فضا کم, دوسری یہ مذکور ہوگی تاکہ تم بن اپنے نعمت کو کامل کر دو یا لے اللہ یکونا اس پر معطوف ہو جائے گا. یہ کیا ہے کعبے کی طرف تیرا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو تاکہ تم پر نعمت میری جائے وہ کامل کامل ہو جائے. اور حدیث میں ہے کہ نعمت کا مکمل ہونا وہ دخول جنت ہے, اور حضرت ذبیح المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مروی ہے فرماتے ہیں کہ نعمت کا مکمل ہونا وہ اسلام پر موت کا ہونا ہے. معاذ اللہ کی تو رسول اللہ کو جیسے کہ بھیجا تمہارے اندر رسول کو جتنی جیسے ہیں یقلی والے کم آیا پہلا تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یقینی کو تمہیں پاک کرتے ہیں یلے مکمل کتابوں والے تمہارے میں مطابق مسلم تعلیم دیتے ہیں اور یلے مکم عالم تو تم و تعالم ہو جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں کما اور صلاح دوسری کے لیے ہے تو پھر مشبہ بہی ہو گیا, یہ مشبہ مذکوری نہیں ہے یہ کچھ بھی اس طرح پر مقبول ہو سکے گی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے قبلے کے معاملے میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو کام اور کامل کر دیا ہے جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم پر اپنے نام اور شان کو کامل کر دیا ہے. یہ دنیا کے لحاظ سے ہو گیا کہ قبلہ کی مستقل عطا کر دیا کعبہ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی ضرور کروائی, یا آخرت کے معاملات جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہو گیا نماز ممتواد ارسال رسول تمہاری آخرت سواری ارسال رسول کے ذریعے, تو اسی طرح یہ کعبہ جو ہے لیکن وہ دے دیا تو یہ بھی نعمت جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہوگی آخرت کے لحاظ سے ہوگی امر قبلہ دنیا کے لحاظ سے ہوگی رسول کی غلامی کا نصیب ہونا تو یہ آخرت کے لحاظ سے ہوگی متاثر بما قبلہ ہو یا تو تما اللہ کا تعلق ما قبل سے ہو گیا تو ما قبل کیا ہے لیکن من احمد علیکم اس کے ساتھ تعلق ہو گیا مطلب ہو گیا قبلے کا تمہارے ساتھ خاص کرنا ایک وہ نعمت دوسری یہ رسول کا دے دینا یہ نعمت اسی طرح آخرت میں بھی ہو گیا ان دین عید اللہ اسلام اور نئی آفتاب غیر اسلام دین نئی عمل عمل ہو پھر آخرت میں کام آنے والا مذہب اسلام ہے وہ تمہیں عطا کیا اور سال رسول کے ذریعے یہ نعمت پوری کر دی اور بھی بابا کا روح یا ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوار کا تعلق ہے تو مطلب کیا ہوا فرض گرو بھی جس طرح کہ میں نے تمہیں یاد کیا تمہاری ہدایت کا سامان کیا رسول بھیج کے اصلی قبلے کی طرف رہنمائی کر کے تو پھر اس طرح تم بھی اسے یاد کرو, یہ ذکر کی ذکر کے ساتھ اس کی جگہ ہو جائے گی, میں نے تمہیں یاد کیا اسی طرح تم مجھے یاد کرو, تو ماں باپ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. فرض شروع نہیں پھر تمام ارسلنا کی ذکر کے ساتھ کیا مناسبت ہوئی, مطلب ہے ذکر تو کم بے سال رسول تھی کم فرض شروع نہیں, یہ مطلب ہو جائے گا. اور سوال ہے جس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے بھی گزرا یہ مضمون مفہوم جو ہے تو مبرسی عمل سورن یتلو والے وہ آیاتے کا ولد مومن کتاب عمل چوتا وہی بچی ہم وہاں پر کیا جو پیچھے ذکر کیا ہے تلاوت اور تعلیم جو ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے, یہاں تلاوت اور تلقیہ پہلے آ گیا, تعلیم کتاب حکمت کی جو ہے وہ پیچھے چلی گئی, پھر تلقیہ پہلے مناسب ہے تو وہاں مؤخر کیوں کیا ہے, اور اگر تلقیہ پہلے ضروری ہے تو وہاں مؤخر نہیں کرنا چاہیے تھا, اور مؤخر کرنا چاہیے تو یہاں مقدم نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ وجہ کیا ہے؟ وہاں تلقیہ وخر کر دیا یہاں تلقیہ کو مقدم کر دیا گیا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ تلقیہ کے دو پہلو ہیں, ایک تصور کے لحاظ سے, ایک خارج میں وقوع کے لحاظ سے, ایک کام بندہ کرنے لگتا ہے تو اس میں مفادات جو ہیں وہ پیش نظر پہلے ہوتے ہیں تب وہ کام شروع کرتا ہے, تو تصور میں وہ آیت پہلے آ گئی, خارجی وجود کے لحاظ سے بعد میں پائی جائے گی. ضرب تو تعدیب تعدیب ذہن میں پہلے ہوگی, خارج میں بعد میں پائی جائے گی, مار پٹائی پہلے پائی جائے گی, تعدیب جو ہے وہ بعد میں پائی جائے گی. لہذا اسی طرح یہاں بھی دو چیزیں ہیں, تزکیہ بھی ہے تعلیم بھی ہے, تو تزکیہ غایت ہے تعلیم مہیا ہے, پھر پہلے تعلیم پائی جائے گی تو خارج میں تزکیہ اس پر مترتب ہوگا, لیکن تعلیم سے پہلے ذہن میں کیا ہوگا کہ ہم نے انہیں پاک کرنا ہے, شرک سے کفر سے اخلاقیاں بدکرداریاں جو ہیں ان سے پاک کرنا ہے, پھر کہیں ذہنی تصور جو ہے اس میں تقدم کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ مول کتاب لکھنا بعد میں, کبھی تعلیم پہلے خارج میں پائی جاتی ہے تو اس کی آواز میں مترتب ہوتا ہے, تو اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعلیم پہلے ذکر کر دی تو کیا جائے بعد میں ذکر کر دیا, میں دونوں پہلو ہیں, بن وجن مقدم کرنا مناسب ہے, بن وجن موخر کرنا مناسب ہے, ذہن میں مقدم ہوتی ہے تو اس لحاظ سے پہلے لانا مناسب ہے, یہاں اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہم پہلے ذکر کر دیا, یہ تخلیہ ہے تو پہلے ردی چیزیں جو ہیں ان پہ عقیدگی حاصل ہوگی, تو تب علم والے دیور سے وہ آراستہ براستہ ہوں گے, اس لحاظ سے ذکی ہم پہلے ذکر کر دیا, وہاں تعلیم جو ہے وہ پہلے پائی جائے گی, تلقیہ عملی طور پر بعد میں پایا جائے گا, تو وہاں تعلیم جو ہے اس کو پہلے ذکر کر لیا, تو تعلیم تخلیہ بالفضائل ہو گیا اور تلقیہ تخلیہ بالفضائل ہو گیا, دونوں میں مختلف جتوں سے حق ہے تقدم کا, تعلیم پہلے خارجی وجود کے لحاظ سے تزکیہ بعد میں, تو تعلیم پہلے ذکر کر دی تزکیہ بعد میں, قصد ارادے کے لحاظ سے تزکیہ پہلے ہے تعلیم بعد میں ہے, تو اس قصدی اور تصور والا جو وجود ہے اس کے لحاظ سے تزکیہ پہلے آ گیا. جیسا کہ ہم نے بھیجا قوم میں رسولوں کو بزرگوں میں سے, یہ متصل ہے اپنی ماقبل کے ساتھ, یعنی ماقبل سے متصل ہے یا ماحول سے متصل ہے, اگر ماقبل سے متصل ہو مطلب کیا ہوا, پہلے اسے من وسیع کو میں تم پر کام کروں اپنے نعمت کو پچھلے کے معاملے میں یا آخرت کے معاملے میں, جیسے کہ کام کیا رسول کے بھیجنے کے ذریعے, یا ماں باپ کے ساتھ متصل ہے یعنی جیسے کہ میں نے ذکر کیا تمہارا رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ تم میرا ذکر کرو, ایسا رسول سے جو تم میں سننے والا ہے اور تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آتے ہیں اور تمہیں پاس کرتے ہیں, سارے پاک تو نہیں ہو جاتے بالکل پہلے دن ہی اس لیے فرمایا کہ جبکہ ان کے بعد کیا یا ہمیں لوگوں میں ان چیزوں پر پریڈ کرتے ہیں جن کے ذریعے کافی کی حاصل ہو سکتی ہے. جو عزت کی بالکوا مراد ہے نہ کہ بالفیل جو ہے وہ مراد ہے. آہستہ آہستہ آیت ہے نازل ہو رہی ہے, اعتقادی لحاظ سے عملی لحاظ سے تکمیل ان کی ہو رہی ہے. تو گویا بالکوا عزت کی یہ مراد ہے نہ کہ بالفیل جب کیا جائے تو وہ مراد ہے. پھر پرہیز کا کرتے ہیں تمہیں ان چیزوں کا جس کے ذریعے تم ہو جاؤ پاک. اب اس سوال کا جواب کہ یہاں عزت کی پہلے ذکر کر دیا کہ شاید کلمہ ہی گزری وہاں عزت کی تو بعد میں ذکر کیا تھا فرق کیوں ہے. ختم کیا ہے یہاں اعتبار قصد کے اور مؤخر کیا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اعتبار فعل کے. عملی طور پر تعلیم پہلے پائی جاتی ہے تب کیا بعد میں وہاں اس عملی صورت کو سامنے رکھ لیا, یہاں قصد اور ارادہ جو ہے اس کو سامنے رکھ لیا. پھر اب سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت اور سکھاتے ہیں وہ جو کہ تم نہیں جانتے تھے. کیا مطلب اپنے فکر سوچ کے ذریعے نہیں جان سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کے وہ چیزیں جتلائیں. اسی لیے رسول کا کام یہ بیان کرنا نہیں کہ سورج بڑا گرم ہوتا ہے, چاند بڑا روشن ہوتا ہے, رات بڑی کالی ہوتی ہے, آگ بڑی گرم ہوتی ہے, جو چیزیں ادلا بدیال سے ہیں. یہ نہیں کام رسول کا کہ ان چیزوں کو بیان کرے. جو چیزیں نظری ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہیں عام لوگوں کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی, وہ بیان کرنا رسول کا کی ذمہ داری ہوتی ہے. عالم سے دونوں کا عالم اپنی عقلوں سے کام دیتے ہوئے جو چیزیں تم نہیں جان سکتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سکھاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں. اور سوال کا جواب یعلمکم الکتاب والحکمت وعالم سے دونوں کا عالم یہ کہنا کافی تھا. تو دوبارہ یعلمکم یہ کیوں ذکر کیا ہے, تکرار کیوں پایا گیا ہے؟ ظاہر ہے قرآن پاک میں اجاز ہے اختصار ہے. پھر دوسرا یعلم کو حضرت کر دینا چاہیے تھا. اس کا جواب سید اللہ علیہ اللہ جنس آخر پہلی تعلیم اور ہے یعلم کو کتاب اور یہ تعلیم اور ہے کتاب سے ہٹ کے عام اخلاق وغیرہ جو ہیں ان کی تعلیم. کسی کے تعلیم میں تو علیحدہ علیحدہ ہیں, اس لیے پہلا یعلم الگ ذکر کیا کتاب سے متعلق ہو گیا, دوسرا بالوں کو کیوں مجھے یاد کرو. بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے, نماز کوئی نہ پڑھے, باقی یا کام دے ان کا عمل نہ کرے تو یہ ذکر ہو گیا. تو بتلایا کہ یہاں عملی ذکر مراد ہے, خالی زبان جو ہے اس سے ذکر مراد نہیں. نماز یہ ذکر میں داخل ہے, زکات دینا, روزے رکھنا, حج کرنا وہ بھی ذکر میں داخل ہے, چوری ڈاکہ قتل بلا وغیرہ سے بچنا, تعمیر کرنا کام کی وہ بھی داخل ہے. اللہ یاد رہے تو پھر اس کے فرمان بھی یاد رہیں گے. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا, اللہ بھی اسی طرح یاد کر لے علم کے لحاظ سے یہ کافی ہو جائے گا. پھر ہمیں کیا ملے گا اس سے, محنت مشقت جو اٹھائی اس کا اگلا معاوضہ ہم تک کیا پہنچا. تو اس لیے تمہاری سوال اللہ تمہیں عملی طور پر یاد کرے گا, اجر سوال کیا کرے گا. مشکروں گی بلا تک کروں میرا شکر ادا کرو اور قرآن نعمت سے نہ کرو. شکر کیا ہوتا ہے؟ پھر جم جو انتاجی علموں نے ہم نے کہا انہیں من ایسا پھر جو انہیں ان کی عظمت پر دلالت کرے بس وقت اس کے انہیں ہونے کے فیلام ہو گیا. زبان سے ذکر کیا جائے دیوارے کے ساتھ بعض عبادت خدمت جائے وہ کی جائے, دل میں محبت عقیدت تعلیم تقریم پائی جائے, یہ شکر مورد کے لحاظ سے عام ہو گیا, متعلق کے لحاظ سے خاص ہو گیا, نعمت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. ہم کیا سنا دلسان الل جمیل اختیاری نعمت السانہ وغیرہ, زبان کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا تو مورد خاص ہو گیا. زبان متعلق کام ہو یا نعمت مقابلے میں ہو یا نہ ہو, تو دونوں فالس لے لو تو مادہ اجتماعی ہو گیا, زبان سے ہو اور نعمت کے مقابل ہو تو حمد بھی ہوگی شکر بھی ہو گیا, اور عام پہلو جو ہے وہ لے لو تو مادہ اشتراکی بن جائیں گے, زبان سے ہو لیکن نعمت مقابلے میں نہ ہو حمد بھی شکر نہ ہوا, زبان سے نہیں ہے دیوارے سے ہے یا دل میں محبت اعتقاد کی صورت میں ہے تو اس صورت میں شکر بنے گا حمد نہیں بنے گی, تو نسبت محسوس تنوجا کی ہوگی شکر میں اور حمد میں. بلا تخرو میرا کسان نعمت جائے تو وہ نہ کرو, تو کفران زبانی انکار کیا جائے یہ بھی کفران ہو گیا, یا جوارے کے ساتھ جو کرنے کے کام تھے وہ نہ کیے یہ بھی کفران بن جائے گا, دل میں محبت حقیقت تعلیم تقریب نہ پائی جاتی یہ بھی کفران ہو گیا, یہ کفران شکر کے مقابل ہے نا, پھر وہ فعل ہے جو تعلیم منع پہ دلالت کرے تھی, یہاں کوئی ایسا فعل نہ پایا جائے جو تعلیم منع پہ دلالت کرے تھی یہ کفران بن جائے گا. مجھے یاد کرو ساتھ ساتھ کے اور میں تم یاد کروں بس آپ کے ساتھ, تم شکر کرو میرا جو میں تم کر لیتے ہیں میرے لیے شکر کرو, کس کا شکر کرو با انم تو لے لے تم جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے, اور تم نہ شکر کرو میری نعمت کو بس تو انکار کرنا نعمتوں کے اور شکر یہ قولی طور پر جو شکر تھا اس کے مقابل آ گیا نا زبانی انکار کرنا, پھر یہ سیان امر یہ جو جوارے کے ساتھ تعظیم عبادت کرنی تھی اس کی کیا بندی ہوگی, یا یہ ندین آمن اس کرین ہوگی صبر صلاح اللہ صادرین, ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے وسیلے سے اور صلاح کے وسیلے سے, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, صبر بغیر کیا ہوتا ہے مصیبت وغیرہ آ جائے تو اس پہ جزا فضا نہ کرنا, اس لیے کیا مطلب ہے کہ عام معنی بڑا اگر صبر والا نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ عام معنی ہے, تو جزا فضا سے اپنے آپ کو روکنا تو بھی اس کا ایک فرد ہو گیا, یہاں صبر عام ہے جن چیزوں کا باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کرو ان سے پابند کرنا اپنے آپ کو یہ بھی صبر ہو گیا, یہاں سے رکنے کا حکم دیا ہے تو وہاں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہو گیا, اس صلاح اور نماز صبر میں نماز بھی داخل ہے تو اس کا حکم دیا گیا ہے, یہ تفصیل بعد تعلیم ہو گئی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے, صلاح میں راز المومنین بھی ہے اور یہ سب عبادات کی کیا ہے اصل کولی عبادتیں جس میں آ گئیں, کھیلی عبادتیں رکوع سجود تشہد قیام وہ بھی آ گئی, پھر دل میں تعظیم تقریم والی صورت یہ بھی آ گئی, تو یہ عبادات کیا ہے کولی تھیلی اعتقادی ان کی جامع ہو گئی, اس لحاظ سے یہ بالخصوص بعد میں پوری کر دیا عظم الشان کا تنبیہ کرنے کے لیے, ان اللہ صادرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, مائیت جو ہے وہ دو طرح پر ہوتی ہے, ایک علم اور قدرت کے لحاظ سے مائیت ہو گئی یہ عامہ ہو گئی, اس لحاظ سے اللہ کافروں کے بھی ساتھ ہے مشرکوں کے بھی ساتھ ہے, وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے, دوسری مائیت خاصہ ہو گئی کہ وہ مدد فرماتا ہے حفاظت فرماتا ہے مطالب دیکھ جائیں تو وہ مہیا فرماتا ہے, ان اللہ صادرین صلاح کا ذکر بھی تھا تو ان اللہ مسلین نہیں فرمایا صادرین فرمایا ہے, حالانکہ صلاح سب سے اہم ہے پھر ان اللہ مسلین یہ فرمایا جاتا, تو اگر معلوم سلیم کہا جاتا تو لازم آتا باقی صبر کے شعبے جو اپنا لیں وہاں میت اللہ کی سیاست نہیں ہوگی, اس لیے بعض صابرین کہہ دیا تو خود نوازی کے ساتھ معیت ہے وہ ثابت ہوں گے, بعض مصلین کہا جاتا پھر باقی جو صبر کے شعبے اپنانے والے ہیں تو ان کی حق میں معیت ثابت نہ ہوتی, اس لیے یہ کرم فرمایا عام لفظ ہے وہ استعمال فرما دیا اور معیت خاصہ جو ہے وہ ثابت فرما دی کہ نصرت کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے ساتھ کر ایمان والوں مدد طلب کرو صبر کے ساتھ گناہوں سے اور نفس کی خواہشات سے اور نماز کے ساتھ, کیونکہ وہ تمام عبادت کی بالخصوص نماز کے ساتھ جو سب عبادات کی اصل ہے اور مومنین کی معراج ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے کا ذریعہ ہے اور کلام کا ذریعہ ہے, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دعوت قبول کرنے کے لحاظ اللہ کے بلکہ وہ زندہ ہے کہ اس میں ان کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, وہ بلامسا کے ساتھ ان کی حیات کو محسوس نہیں کر سکتے, نبض چلتی دیکھے بندہ ہاتھ دل دھڑکتا ہاتھ کے ذریعے دیکھ لے تو کروٹیں بدلتے آنکھوں کے ساتھ دیکھ لے وہ حیات محسوس ہو گئی نا, یہاں اس طرح کی محسوس حیات نہیں ہے جو ان مشاعر سے قوت باسرہ ذائقہ شام علام سب وغیرہ ان کے ذریعے والوں نے والی ہو صبح ظاہر کیا تھا اموات پر ہے تو مطلب کیا ہے کولو احیا, کسی کو خالی کہہ دینا زندہ تو یہ تو کوئی برتھ کا موجب نہیں ہے, اس لیے بتلایا کہ یہ کال کے نیچے داخل نہیں ہے بلکہ اس کے کہنے حکم ہے بل ہم احیا ان, بلکہ وہ زندہ ہے کوئی کہے نہ کہے ہر حال میں زندگی جو ہے وہ ان کے لیے ثابت ہے, باقی وہ حیات جسمانی ہے یا روحانی ہے رامت کا مشری کا نظریہ یہ ہے کہ یہ روحانی ہے جسمانی نہیں ہے, پھر امتیاز ان کا کیا ہوا, روحانی تو کافروں میں بھی ہے کافروں میں بھی ہے, پھر امتیاز ان کا کیا ہوا, اعلیٰ درجات روحوں کو مل جائیں گے اور روح جو ہیں ان کو اجساد مثالی مل جائیں گے اور جنت میں وہ کھلے آزادی کے ساتھ کھائیں پیئیں گے جو چاہیں گے, تو یہ عام لوگوں کی نسبت ایک نمایاں مقام ہو گیا, اس لیے بل احیا کروایا گیا, جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ جسمانی حیات حاصل ہے ان کو, قرآن پاک کا اسلوب بھی ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے, ولا تقولوا لمن یقتل لو قتل روح تو نہیں کی گئی ہے, قتل تو بدن کیا گیا ہے جس پہ قتل وارد ہے, بل احیا بھی اسی پہ سچا ہونا چاہیے, اس کا مثلاق بھی وہی ہونا چاہیے کہ جس کا قتل جسمانی ہے اس پر حیات بھی جسمانی جائے وہ ثابت کی جا رہی ہے, باقی روح خود جو ہے ان کا شعور کوئی نہیں, ان کی حیاتی کا شعور کیسے ہو سکتا تھا, نبی کی ضرورت کیا ہے, لا شعور ہونا تو شعور کے قابل ہو تو پھر تو نفی کا کوئی فائدہ ہوگا, جب شعور کے قابل خود روح نہیں ہے تو اس کی حیاتی شعور کے قابل کیسے ہوگی, تو نفی و لاکلاد شروع کی فائدہ اس کا کیا ہو, بلا سخت بندر ندی نکوتے لو کی سبھی لے لایا واسا بلا حیا کون پارے آتا بلّہ, یہاں کال کی نفی ہے وہاں گمان کی نفی کی جا رہی ہے, بعض اوقات بندہ دل میں بچوں سے مبتلا ہوتا ہے زبان پہ اگر سے نہیں لے آتا تو زبان پر بھی کنٹرول بلکہ دل پر بھی کنٹرول کا حکم دے دیا جا رہا ہے, اتنا موقف حیات کو ثابت کرنا اور ہو روحانی اس میں دوسرے بھی شریک ہوں تو پھر یہ کوئی خاص امتیاز والی بات نہ ہوئی, رہے گا یہ معاملہ شادی سے ثابت ہے اروا جنت میں ہوتے ہیں تو اروا جنت میں ہوں تو بھی بدلوں کی حیات کا سبب بن سکتے ہیں, سورج کتنی دور ہے یہاں کی ساری حیاتی کا دار و مدار آبادی کا اسی طرح, اگر چھ ماہ سورج نہ چلے تو یہاں برفوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں اور زندگیاں ساری جانداروں کی ختم ہو کے رہ جائیں, تو پھر حلول ضروری نہیں رہا حیات کے لیے, یہاں کی ساری حیات کا داروں مدار صورت پر ہے, لیکن حلول اس کا کوئی عکس پڑ رہا ہے. تو کاملین کی ارواز ہیں ان کا اس سے بھی زیادہ عکس مؤثر ہوتا ہے جتنا کہ سورج کا عکس کیا ہے وہ مؤثر ہے. پھر یہی مجاہد ریاض سے کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اجزاء مختلف مل جاتے ہیں, اجزاء مثالی اصلی جسم کے ساتھ ایک جگہ ہوتے ہیں, مثالی جسم کے ساتھ مشرق میں مغرب شمال جنوب میں. جبریل امین جس وقت دہی اکلوی کی صورت میں سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے تھے, اس وقت سدرہ برسے دو پروں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے تھے. مثالی جسم اگر یہاں حیات کے منافی نہیں ہے, پھر وہاں روحوں کو مثالی جسم بھی مل جائے اور اس جسم کے ساتھ بھی تعلق قائم رہے ان کا, یہ عجیب بات ہوگی نا. تکلیف اٹھانے کا موقع تھا تو یہ جسم, لذتیں اٹھانے کا موقع آیا تو پھر وہ جسم نیا آ گیا, یہ معلوم ہو گیا. پھر یہ کون سی نعمت ہے وہ بنے گی لاما اللہ, اس جسم کو بھی پیدا پہنچنا چاہیے. شہدائے خود کے قبور جو ہے وہ کھولے گئے 46 سال کے بعد, اس کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے, بلکہ جو کپڑے اوپر تھے ان میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا تھا, کپڑے جو بدن سے مس ہو رہے ہیں ان میں بھی بقا آ گئی ہے, مٹی میں دفن ہے, 46 سال گزر چلے ہیں, نمی بھی ہے, ہوا بھی نہیں پہنچ رہی, تو گل جانا چاہیے تھا, لیکن اسی طرح کوئی تغیر تبدل نہیں. جن کے بدن سے کپڑے مس ہو کے وہ بھی ابدیت پا گئے اور پائیدار بن گئے ہیں, پائندہ بن گئے ہیں, پھر وہ بدن کیسے مردہ سمجھے جائیں. پھر ان کے آزاد ہیں تو وہ جدھر پھیرتے تھے ادھر ہی چل جاتے تھے, جس طرح زندہ یا سویا ہوا آدمی کا معاملہ ہوتا ہے, ہاتھ اس کا اٹھا کے دائیں رکھو بائیں رکھو, اسی طرح ہو سکتا. حضرت عبداللہ یاور کے والد نے ان کو زخم آیا تھا, ہاتھ اوپر رکھ کے باندھ دیا گیا تھا زخم والی جگہ پہ, 40 سال کے بعد پھر وہ پٹی کھولی گئی, ہاتھ اٹھایا گیا تو نیچے سے تازہ خون برآمد ہو گیا, پھر ہاتھ اوپر رکھ دیا گیا تھا تو رک دیا بند ہو گئے. پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کھولتے وقت وہ بیلچہ تکنے پہ لگ گیا تو تازہ خون جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہو گیا. تو اس طرح مشاہدہ ہو گیا واقعی زندہ ہے اور جسم دے ہیں تو وہ بالکل تر و تازہ ہے, کوئی ان میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی ہوئی ہے. لہذا یہ کہنا کہ جسمانی حیات نہیں یہ غلط ہے, روح بے شک زندہ ہے, اجسام مثالی بھی ملتے ہیں, جنت میں پروازیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس جسم کے ساتھ ہے حیات کا تعلق نہ ہو. اصل اس میں بحث ہے محل قتل بھی بری ہے تو لام والا محل حیات بھی بری ہوگا, اور اس کو بھی یہاں نعمتیں پہنچنی چاہیے. جس طرح کے وغیرہ پہلے بھی مرتبہ بتلایا, میمون رضی اللہ عنہ کے مزار پہ محمد علی جا سید احمد بریلوی قاضی کو جا کے عرض کرتا ہے, اماں آج ہم آپ کے مہمان ہیں, کل سر قبر مبارک پر رکھ لیا تو تھوڑی دیر گزری موٹے موٹے گچھے دو گروہوں نے دونوں ہاتھوں میں آ گئے, تو پتہ چلا کہ یہاں جنت کے رزق جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ بھی عزیز سے ثابت ہے کہ اسے جنت کا لباس پہناؤ, جنتی بچھونے بچھا دو, جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو, یا کہ میں رو ہے آ رہے ہاں نیا تو وہاں کی تیاری ہمارے سکتی ہے, تو خالی ہوا پہنچے گی اور کوئی جہ نہیں پہنچے گی, رشت بھی پہنچتے ہیں اور راحت ہے سکون باقی جائیں وہ بھی میسر ہوتے ہیں. یا جسمانی یا جمہور کا مدد جو ہے وہ یہی ہے. تم نہ کہو ان کے بارے میں جو قتل کے جانا جانے کے رسم میں مردہ وہ مردہ ہے, یہ نہ کہو بل تم آ گیا بلکہ وہ زندہ ہے, شعور نہیں ہے, نہیں جانتے کہ حال ان کا کیا ہے. اور یہ تب بھی ہے یہ تب بھی ہے اس رشتے کے وہ حیات ہوگی نہیں جسمانی اور نہ اس کے رشتے جو محسوس ہوتی ہے یعنی حیوانات کے اندر, بلکہ ایسا عمر ہے اصل کے ساتھ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. وہی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے آج تک زندہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے رزقوں کے روحوں کا روح نہیں ہے روح راحت اور خوشی جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے آگ کے اوپر آل فرعون کے آقا بے آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا اسی طرح ادھر راحتیں پہنچتی ہیں ادھر دکھ در تکلیفیں جو ہیں تو وہ پہنچتی ہیں. آیت کریمہ نشان نزول بیان کرتے ہیں جو شہداء بدر کے نازل ہوئی اور وہ 14,000 تھے 3,000 فرشتے بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت آپ بھی موجود ہے. یو بھی ربو کلر ملائکت انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں چلو میدان بدر میں. پھر بھی 14 کافی شہید ہو گئے. پھر کافر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر بھی ملائکہ پر بھی غالب آ گئے. غالب نہیں ہے اللہ کو منظور یہ ہے کہ کچھ لوگ شہادت کا درجہ پائیں اعلیٰ مرتبہ مقامات حاصل کریں. اللہ کے ارادے اور اختیار سے یہ ہو رہا ہے نہ کہ مجبوری کی وجہ سے. نبی پاک کا ہو معاملہ تو پھر تو مجبوری بن جاتی ہے نا. تو اب تو مجبوری کوئی نہیں نہ کہہ سکتا ہے. تو جس طرح اللہ کو منظور ہے کہ اعلیٰ درجے ہم کو مل جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منظور ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے مل جائیں. ورنہ آپ دعا کر دیں اور اللہ رب العزت دعا کو شرط قبولیت بخشے اس طرح تو بچا سکتے ہیں نا آپ. اور مسئلے کی اور اپنا مختار بیان کر رہے ہیں اروا آراز ہیں یا جواہر ہیں بذات خود قائم ہیں یا کوئی نہ کوئی محل ہوگا اس کے ساتھ قائم ہونے چاہیے. تو مختار یہ ہے کہ اروا جواہر ہیں قائم چین پسیہ ہے اس طرح فرشتے ہیں سنگل ارواح البشریہ تمن جن سے ملائکہ راضی رحرام فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی حقیقت ہے ارواح انسانی کی بری حقیقت ہے تو وہ بھی بذات خود موجود ہے. تو یہ بھی ارواح بھی بذات خود موجود ہیں اور جو محسوس بدن ہے اس کے خلاف ہیں اور اس میں حضور ان کی طرف سے پایا جاتا ہے. اور اصل مدرک کیا ہے تو وہ روح ہوتا ہے. لہذا بدن سے آزاد ہونے کے بعد الٹا ادراک میں اضافہ ہوگا نہ کہ ادراک ختم ہو جائے گا. بدن میں آنے کے بعد اس کی طاقت کا ظہور ہوگا تو ہاتھوں کے ذریعے یا پاؤں کے ذریعے ظہور ہوگا. آزاد ہو جائیں گے پھر اپنی قوت طاقت جو ہے وہ استعمال کریں گے. جی ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مجاہد اعظم صاحب؟ خیریت کریمہ دا کرم شامل ہے. اور زیادہ استقامت نصیب کریں حوصلہ بلند فرما گیا. مخالفین والا ہدایت دے رہے ہدایت کے قابل ہیں تو نہیں تو آپ سنبھالے انہوں نے. اور ساڈے لائق حکم آپ بول رہے ہو کس بول رہے ہو؟ ہاں جی وہی میں سوچ رہا ہوں. بھی ہل اللہ تعالیٰ کرم فرماوے، باعزت خلاصی نصیب فرماوے، بڑی ہمت فرمائی جناب نے. آر آدمی بلکہ جواہر ہیں اور قائم بجاتے خود ہیں، اور بدن الٹا اس کی قوت کے ظہور میں اور جو سننے کی دیکھنے کی طاقت ہے اس کے ظہور میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اب الٹا تیز ہو جاتا ہے اس کے مشاہدہ مشاہدہ بھی اور سننا بھی، مدد وغیرہ کرنا بھی، دور دراز تک مدد کر سکتے ہیں یہ حضرات ہیں. جو ملائکہ کا حکم ہے تو وہی ان کا حکم بن جاتا ہے. یہ کہنا کہ مرنے کے بعد الٹا معلوم ہو جاتے ہیں دیکھنے سننے سے، یہ بھی کاندلی ہے، کیونکہ بدن میں حلول کے بعد آنکھوں کے دروازے تھے انہیں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں کے سراخوں سے سن سکتے ہیں، لیکن آزاد ہو جائیں تو پورا بدن آنکھ، پورا بدن کان، پورا بدن ہی ہاتھوں کی طرح مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے الٹا رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی جتنا بساکھیوں پہ چلتا ہے تو روح بدن کے اندر ہوتی ہے، بساکھی بدن بنا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے، تو آزاد ہو جاتی ہے، بساکھیاں ختم ہو گئی، اب اس کی ذاتی قوت پاور جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. چل حلالت ہے اس پر کہ ارواح جواہر ہیں، قائم ہیں، انفسیہ ہیں، اور خواہر ہیں اس بدن کے جو محسوس ہوتا ہے، باقی رہتے ہیں موت کے بعد بھی اس حال میں کہ دروا کا ادراک کرنے والے ہیں، اور یہ جمہور صاحبہ تعالیٰ ان کا مذہب ہے، اور آیات اور سنن حادث اسی پر دلالت کرتے ہیں. اور سوال یہ ہوا کہ حیات روحانی تو ہر ایک میں ہے، کافر وغیرہ جو ہیں تو ان کے اندر بھی ہے، فرعون اور فرعونی تو ان میں بھی یہ حیات روحانی تو موجود ہے، تو پھر امتیاز شہدا کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں. حیات روحانی مانی جائے تو 25 شہدا کی وہ مختص ہونے ان کے ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ قرب نے حاصل ہے اور مزید بحرت خوشی اور کرامت ہے وہ حاصل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور کچھ بھوک اور مالوں میں، نفسوں میں، پھلوں میں کمی کے ذریعے. تو جو صبر کرنے والے ہیں تو ان کو اشارت کیجیے، صبر کرنے والے کون ہیں؟ انہیں کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی پہنچے تو انہیں کہیں کہ ہم بھی اللہ کے مملوک ہیں، لوٹ تو اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، تو مالک کو حق ہے کہ اپنے مملوکات میں جو بھی چاہے تو کرو فرمائے. والا آزمائیں گے، آزماتا تو وہ ہے نا جس کو علم انجام کرنا ہو، جب ازل میں وہ ہر چیز کے انجام سے باخبر ہے تو آزمائش تو اس کی طرف سے مخبر نہیں ہو سکتی ہے. جواب کیا دیا؟ معاملہ اس طرح کا کرتا ہے، اس طرح کے آزمانے والا کرتا ہے، غیر سلوک اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس کو گیا اشتہارہ تمشیلیہ کے طور پر پھر آزمائش سے تعریف کر دیا گیا ہے. اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا کہ مفت میں اس کو یہ درجے نہیں دیے گئے، یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں، تو تبھی اس کو یہ درجے دیے جا رہے ہیں. باقی آزمائش آتی تو دیکھا جاتا کہ پہلے سے ہم ایسا کریں گے کیوں، تاکہ بندہ بتاؤ پہلے سے ایسی صورتحال پیش آنے والی ہے تو پھر وہ صورتحال پیش آنے پر اتنی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یکدم آ جائے تو گھبراہٹ زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے سے خبر دے دی ہے تاکہ منتظر ہوں اور کوئی زیادہ غلط رد عمل جائے وہ تو بھی سے نہ قادر ہو. اسے مگر خوف غلطی شہر تکلیف کے لیے ہو گیا نا، تھوڑا سا خوف بھوک تو یہ حالانکہ بتری بھوک بھی آ جاتی ہے اور بھوک میں ہی وفات ہو جاتی ہے، ریاض میں ہی وفات ہو جاتی ہے. اس میں امیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے شہید ہو گئے، تو یہ قلیل کیوں کہا گیا ہے؟ خوف کی بتیرے سکتے ہیں, اس کا جواب دیا کل لو بل اضافت اللہ عمان ہو, جو دوزخ کا خوف ہے, قبر کے عذاب کا خوف ہے, ان چیزوں سے محفوظ فرمایا. تو اس لحاظ سے یہ قلت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے, اس قبر کے ذریعے تمہیں قبر کے عذاب, قیامت کے عذاب, دوزخ کے عذاب سے بتایا. پھر یہ خوف ان کی مطلب کیا ہے سامنے ہے. شہر میں خوف بنتی ہوں, مطلب کیا ہوگا رحمت سے ہے تو وہ باری تعالیٰ کی وارثان لحال رہے گی, یہ نہیں کہ تیرے سے تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا. یہ ایک امتحان ہوگا تاکہ اس کے ذریعے پر کر دیا جائے تو یہ ملک ہوں گے. بہرحال ایک جواب تو یہ آ گیا کہ یہ تکلیل ہے, اس لحاظ سے جن خوفناک چیزوں سے محفوظ کیا جا رہا ہے قبر یا قیامت کے لحاظ سے, یا مخالفین جس عذاب سے دو چار ہونے والے ہیں ان کے لحاظ سے اس کو تلیل کہا جا رہا ہے. تو تمہارے مخالفین جو ہیں وہ بہت زیادہ خوف وغیرہ کے اندر مبتلا ہوں گے, ان کی رشوت تمہارے اوپر یہ آزمائش جو ہے وہ کم ہوگی. مقصد الاموال والانفس والثمرات, یہ شے ان پر معقوف ہے کیونکہ شے میں نفس تو نہیں متبر ہو سکتا کہ نفس میں سے کچھ کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا. اس لیے یہ عطف جو ہے اس پر ہوا شین پر, نہ نبل ورنہ کو بھی شین اور لا نبل ورنہ کو بے نقش میں نہ لب والے والا سوالات, یہ مراد ہو گیا. اب الخوف ہے یا خوف پر یہ معذوف ہو جائے گا, بشیر من الخوف اور بشیر من نقص الاموال, تھوڑی کمی جائے گی. آگے خوف کیا ہے, شافی نے رام سماتے ہیں الاسلام آباد کا خوف اللہ کا مراد ہے. اللہ رب العزت سے یہ خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا, اس کی مراد رمضان کے روزے ہو گئے, نقص میں الاموال زکات صدقات کے اندر یہ مراد ہو گئے, اور انفس اس سے مراد ہے امراض وغیرہ بشین میں تکلیل یہ ہو گئی نا, کچھ بھوک وہ روزے ہو گئے صبح صادق سے شام تک, کچھ بھوک آ گئی زکات کا تو چالیس حصہ ہو گیا, تو بشین میں الاموال یہ بن گیا یہ ہو گیا. لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہاں صرف روزہ روزہ مراد نہیں بلکہ عام مراد ہے. اسی طرح خوف دشمنوں کا ہو, اللہ رب العزت کی طرف سے واقعے کا خوف ہو, تو اس کو بھی اپنے عموم پہ رکھنا زیادہ مناسب ہے. ثمرات یہ اولاد کی موت مراد ہے, یا پھل عام مراد لے لیے جائیں, بندوں کے پھل ہوں اولاد کی صورت میں یا باغات کے پھل ہوں وہ آمانہ مراد لے لیا جائے. بہرحال حدیث پاک میں وارد ہے, تو ہمارے حضرات کے نزدیک یا جمہور کے نزدیک یہ بطور مثال ہوں گے. ثمرات سے مراد اولاد ہے, گویا مثل تو ماسلم یہ کہہ دیا. جس طرح فائل کی مثال دینی ہو, مفعول کی مثال دینی ہو, زارہ بزاد ان امرن یہ چل رہا ہے نا, زید ہی اور امر ہی چلتے رہتے ہیں, تو یہ تمثیل کے طور پر نہ فائل منحصر زید میں ہے نہ مقول مناصر عمر میں ہے. تو یہاں بھی اسی طرح انحصار نہیں ہے ثمرات کا اولاد میں, یا جو کا روزے میں, یا نقص اموال کا زکات میں. چلو چلو, ہم ضرور آزمائیں گے تم کو, پہنچائیں گے تم کو, یہ سب کچھ ہے جو امتحان لے کے ہمارے آواز کیا تم صبر کرتے ہو مصیبت پر, اور اللہ کی قضا کا سامنا سر تسلیم کم کرتے ہو یا نہیں, ساتھ قدر خوف کے اور بھوک کے ساتھ تکلیف کے طور پر کیوں ذکر کیا ہے, قلت کیوں ہے, حالانکہ بظاہر تو تیرے نقصانات ہوتے رہتے ہیں اور بھوک کے آج تیری لائق ہوتی رہتی ہے. کل لا لو اضافہ طرف اور اپنی ذات پر اختیار کیا ہے اللہ نے ان کو قابل تصدیق کرے ان کے اوپر اور دکھائے ان کو بے شکرات میں اپنے کیا ہے کہ اس خوف کے ذریعے تمہیں قبر والے خوف سے قیامت والے خوف سے بچایا جا رہا ہے. اس خوف کو پھر ہلکا سمجھنا نا, کیونکہ اس کے ذریعے تیرے فائدے تمہیں پہنچ رہے ہیں. اصل یہ خفے پالے ہیں تاکہ تخفیف کرے ان پر, ہلکا بنائے اس خوف اور دھوپ کو ان پر, اور دکھلائے انہیں گرامت اس کی نہیں جدا ہونے والی سر. پہلے کیوں بتا دیا, اب یہ آزمائش کو دیکھا جاتا ہے پہلے ہی خبر دینا, پہلے سے فکر میں ڈال دینے والی بات ہو گئی نا. جس کا جواب دیا خبر دی پہلے سے تاکہ آدھی بنائے فرق نسلوں کو, معذوف ہے شے پر, بے شے من الخوف اور بے لقص من الاموال والانفس, یہ معنی بن جائے گا. خوف پر معذوف ہے, بے شے من الخوف اور بے لقص من الاموال, تو یہ ہو گیا خوف پر معذوف ہو گیا. تو لقص یہ معذوف اس پہ ہو جائے گا نا, شہر میں نل خوف ہے اور کنک سے میں نلم والے میں نل کیے ہوگا تم مجھے کال سچ کرتے ہیں اور نقصوں میں کمی سے مراد بیماریوں اور سمراٹ سے مراد اولاد کی موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ جب بندے کا بیٹا مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کیا تم نے قبول کیا میرے بندے کے بیٹے کو, تو عرض کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے قبول کیا دل کے سمرا کو قبول کیا, تو عرض کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کہا میرے بندے نے, عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور جنت میں اور نام رکھ اس کا بیت الحمد. پہلے کوئی نہیں مکان بنے ہوئے, اب نئے سرے سے تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے, مطلب ہے نامزد کر دیا نا کہ صبر کی بدولت یہ مکان اس کو مل رہا ہے, تو یہ اب بنانے کے ہو گیا. مبشر الصابرین, جو صبر کرنے والے ہوں گے سننے کے ہوں گے, ہم اللہ کی ملک میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. بشیر واحد مذکر حاضر کر دی گیا ہے, تو مخاطب معین ہونا چاہیے نا. اس ذات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں فقط, یا اور بھی جو مخاطب بننے کے اہل ہیں تو آپ اور آپ کی امت کے جو علماء ہیں تو وہ مخاطب ہو گیا ہے. تو وہ خاص معین حضور کی ذات نہیں ہے, بلکہ جو بھی لوگوں کو اس طرح خوشخبریاں سنا سکتے ہیں, العلماء ورثت الانبیاء, تو خود نبی پاک کی ذات ہو یا جو آپ کے نائبین ہیں وہ عام مانا مراد ہے. باقی اذا اصابت ہو مصیبت تم, تو مصیبت کا مفہوم کیا ہے وہ بتلایا کہ جو بھی ناپسندیدہ چیز انسان کو لاحق ہو جائے, سرکار سناتے ہیں جو چیز بھی انسان کو تکلیف دے, کیونکہ کیوں نہ کاٹے تو یہ بھی مصیبت, کانٹا کیوں نہ چبھے تو یہ بھی مصیبت ہو گئی. مال اسی کو انسان کوئی بھی ناپسندیدہ چیز پہنچے, زیادہ سخت ہو یا نرم ہو, سب مصیبت میں داخل ہو گئے. وہ مصیبت نکرا اپنے عموم پر ہے, کوئی تعین اس میں نہیں ہے, اور پھر زبان سے کہنا یہ مراد نہیں ہے, اور بظاہر زبان سے کہنا ہوا ہے نا, زبان سے کہیں لیکن مانا دل میں ہو ہی کوئی نہ, پھر اس سے لال اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوا, وہ اصل کیا ہے, دل میں بھی اعتراف کچھ لیں جائے تو وہ پائی جائے. پھر واقعہ ہی باری تعالیٰ کے مملوک ہیں اور مالک جس چیز کے ہم ہیں, ہم اس میں تصرف کریں تو کسی کو اعتراض گاہ کے نہیں, تو پھر اللہ اپنے مملوکات میں جب تصرف کرے تو ہمیں اس پر اعتراض کا کیا خاطر ہو سکتا ہے. تو گویا صرف زبانی زبانی یہ کہنا مراد نہیں بلکہ زبان سے اقرار بھی ہو, دل میں اعتراف تسلیم اور اعتقاد ہے تو وہ بھی پایا جائے اور دیکھے کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر کتنی ہیں, تو ہزاروں نعمتوں میں سے ایک نعمت واپس لے لے تو ان بقایا پر شکر ادا کوئی نہ کروں, ایک پر جزا فضا شروع کر دوں تو یہ شرم کی بات ہے. چل اور یہ کتاب ہے اور ان کے لیے جن سے اشارت حاصل ہو سکتی ہے صرف شامل ہے انسان کو رات سے نہیں جاؤں میں اس کے واسطے قول اللہ سنام کے ہر شہر کو بھی ایک دے مومن کیوں اور میں صبر ساتھ استرجاع باللسان کے کسی زبان سے کہہ دیا جائے لا للہ بلکہ دل کے ساتھ کہیں تو صبر کرے باخل کالے عجلے کی جس مقصد کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے والا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو یہ مقصد بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے, پھر اللہ کے لیے پیش بھی ہونا ہے تو اطاعت نہیں کی تو کس منہ سے وہاں جائیں گے, کتنی ندامت یا شرمساری اٹھانی پڑے گی. اور یاد کرے اللہ کی نعمتیں مجھ پر ہیں, اعتقاد کرے کہ جو باقی رکھی گئی ہیں اس وقت وہ کئی گنا زیادہ ہے اس کو جو واپس لی گئی ہے اگر والا نفس سے ہی تو پھر اس کے نفس پر بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یہ تسلیم اللہ تاکہ اللہ کے حضور سر تسلیم کم کرے. بس بشر الصابرین یہ تو صبر کرنے والوں کی تفصیل آ گئی نا, صابر کون ہے, لیکن بشارت کس چیز کی ہونی چاہیے تو وہ بھی تو ذکر کیا جانا چاہیے نا. من اللہ فضل کبیرہ اس طرح کے بشارت کے بعد مشرمے چیزیں جن کی بشارت دی گئی ہے وہ بھی ہونی چاہیے نا, کہ ان کے لیے جنت ہے, یہ سہولت ہے, وہ ہے, اس کا جواب دیا کہ وہ مشرمے معذوف ہے غلائے کا رحم صلوات یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. بشر ہم بے انا لحم صلوات میں رب و رحمہ غلائے کا المحتجوں اصل یہ ہے, لیکن اسے پھر مستقل جملے کے ساتھ تعلیم کر دیا گیا ہے تمام پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہمیشہ سے یہ نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی. ان پر صلوات ہیں اللہ کی طرف سے اور رحمتیں ہیں. صلوات جمع ہے, جمع میں امام اور دعائے شروع کیا جاتا ہے, اس لیے بتلایا صلوات کا اصلی معنی کیا ہے. ادعا اللہ دعائیں کرے, کسی کے آگے سوال رکھے تو محتاجی ثابت ہو جائے گی نعوذ باللہ. اللہ رب العزت کو تو دعا کی نہیں نا ضرورت, دعا کی تو بندوں کو ضرورت ہے, اس لیے بتلایا تو مراد پھر یہاں کیا ہوگی کہ اللہ تنگ کے یا اللہ کی طرف نسبت ہو کر مطلب کیا ہے, وہ بندوں کو پاک کرتا ہے, مغفرت فرماتا ہے. صلات الواحد کہنا کافی تھا, جمع جائے کیوں ذکر کیا ہے, لائق علیہم صلات کہہ دیا جاتا جس میں رحمت واحد کرتی گیا صلات کی واحد کرتی گا ذکر کر دیا جاتا, ان پر باری تعالیٰ کی طرف سے کل کیا ہے منفرت ہے. جمع کا باعث کیا ہے تنبیہ علی کثرت ہا و تنوع, باری تعالیٰ کی طرف سے کل کیا اور منفرت کے مختلف صورتیں ہیں اور بتیری صورتیں ہیں. رحمت اصل رقت القلب کو کہتے ہیں, فضل الحسان کو چاہے پھر باری تعالیٰ میں قلب اور رقت مصور ہونے میں سکتے, پھر آیت جو فضل اور احسان ہے وہ مراد ہوگا اس سے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو جابر اللہ مصیبتہ اللہ رب العزت اس کی مصیبت والا خلا جو ہے تو وہ قرب فرما دیتا ہے اور خسلا فرما دیتا ہے اور انجام بخیر فرما دیتا ہے اور اچھا بدل جائے تو وہ عطا فرما دیتا ہے. اولئک المهتدون اب یہی لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ہدایت پانے والے ہیں. مهتدون کا اثر ان میں کر دیا گیا ہے کہ یہی ہدایت پانے والے ہیں, حالانکہ ہدایت یافتہ تو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بھی توحید باری کو مان لیا, رسالت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مان لیا, وہ بھی ہدایت پر ہیں. لیکن ہدایت کامل جو ہے تو وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آزمائشوں میں پورے کر رہے ہیں. تو گیا کمال کے لحاظ سے حضر علم کیا جا رہا ہے, نہ کہ نفس ہدایت کے لحاظ سے. ہاں جی, اور صلات اصل میں جو آیا ہو یہاں صلات کی عادت اللہ تعالیٰ کو شرط کیا مفرت ہے, اور جمع کر کے لانا تنبیہ کرنا اور اس بات کے کہ قصد دور آ رہا ہے اس سے مختلف سنوا ہوا ہے, اور مراد رکھنا خلط پر احسان ہے آپ سے خوش نقلی ہے مصیبت کی اور انجام بہتر بدل کرتا ہے. اللہ کی قضا کو تسلیم کما لیا.